د خیر او د برکت کارونه وخی دا ټول پیغمبران ته د الله طرفنا راضی دي. دې کې او پینځه اصول یو مخکې ذکر کا فلا تدعو مع الله چې خلکو شرک نه ځان ساتي. دریم وانزر عشیرت اکل اقربین دریم وحفظ جناح اکل من اتباکا سلورم فقل النیبریم مما تعملون پندم وتوکل علی العزیز الرحیم. پیغمبر پاک توی دا کارون کوا تا دعوت تپاردیر ضروری دی چه ستا دعوت و ستا مسئلہ و پیغام با خلق و ترسی. دیوتا ہوئی چو یروا قبیل اخبلا چنیت زیدی و انذر عشیرتک الاقربین و یروا قام قبیل اخبلا چنیت زیدی. دو وجنو تداوی او دی وجنا چیز دو خام قبیلہ حد آغی زمانی مشران پیران او سیدان جدا سے خلق خبرو منی ٹول ورس رو منی بیا قریش چکمو دادا ٹول عربو مشران دا ټول عربو باک ډور دي سره زکه ته وی چې دا یو کدي چره ایمان راوړو ډیر خلک و دي سره رست راشي. زم د دیو جنا چې اول حق د خپلوان وي ولې چې قران زې په زې کلا امور د اصلاح بیانې کنا فبالوالدین احسانا بیویو بیزو القربا والیتاما والمساکین دا حقوق دید بندیان نمور اپلار پسی حق دا اقربین دیکن حق یو دنیای یو اقربی دنیای حق نه دا او پروی مخک دی او ضروریم دی. نو ځکه عالم لا او حق پرس لا دا په کار کې راول د خپل خلکو اسلام کی کور په کور باندې وګرځي او غی ته دعوت ورکی چه ده اللہ رب العزت مونگ بانده دیر لوی حق ده مونگ غفلت ده پکار داده چه مونگ پاره ځان سم کو تیار کو او ما ته الله رڼا راکړی دا زید دین نو د قران او سنت نه خبر کړی ما په ما باندې استاد حق دی چې تاسو استاد دین او رسوما بیا به قیامت کې الله زما غریوان ته لاسه چی تاسو هم اخلاص کړئ ځکه نن زه دې د پاره راغلی یم چې تاسو څومره چې تاسو نه کیږي ګنا نه ځان ساتي شرک نه ځان ساتي د بدعت نه ځان ساتي دا ته وایي دا غوړې د دې په ځای باندې الله مونږ ته پیغمبر په واسطه باندې ډیر ښهستا عملون راځي ګلی یعقدا عمل د دې اصلاح کنه دا وته کنه چې غیو منی نو تاسو به کار آسان شي تاسو به لار وګار شي خو یا روا قبیله خپل ان زین زین واخفض جناح کلمن اتباک من المؤمنین داوت تعلیم ورکی دا ادب چې کوم خلق ستامر ګری شو ایمان راوړ تا سره د دې ډیر ادب کوا د دې ډیر احترام کوا ګور پیغمبر ته وي چې خپل جناح کا کنایه کنه جناح وزر ته وي قرآن ډیر کنایه ذکر کوي کنایه دې ته وي چې مثال ورکې دی او شی سره مثال ورکو د مرغې سره هغه چې په خپل بچو باندې شفقت ښکار کوي نو وزري په راخوري کې تلغي شفقت نور خو سره سنور ذکره ځکه الله پیغمبر ته وی چې ته هم د خپل مرګرو سره شفقت کوا او محبت کوا نو کته ساته لا سنا د ادب دا غچا د پاره چې ستاسو تابعداري کوي د مؤمنانو نه تاسو مقام ډیر د عبرتي سړی حیران شي چې الله دا د پیغمبر مقام ډیر اوچت کړ د مؤمنانو اوچت دی خو دې دی کې کو نه شو چې ته پیغمبر ته وې چې دې مؤمنانو ادب کوا د دې قدر کوا دې باندې شفقت کوا دین او پته ولګي چې د مؤمنانو مقام ډیر اوچت دی ځکه پیغمبر ته حکم کوي امر کوي چې وخت پد دې کې شک نشته دی چې د مؤمن مقام ډیر اوچت دی ها خو د نوم مؤمن نه چې حقیقت کې مؤمن ښه هغه نشته دنیا کې اوس الا ماشاء الله ورکه چې صحیح دا هم د دعوت طریقه ده کنه ښه دا هم په هغې کې داخل دی چې الله ویلي و سورة النحل په آخر کې ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة چې خلق راو بلا خپل رب دین تا خو بالحکمت والموعظة الحسنة فحکمت سران نو حکمت تا دی کنا چې وقفز جناح کا چې تا دی قدر احترام کئے کنا دیو بیاتان بازی زان وجنی نو تا بازی بازان وجنی خواد چکورا منگ سیو ادا پیغمبر زمونگ دم را خیال ساتی زمونگ دم را قدر و احترام کئی دا ټول دعوت تی خواد دعوت دیری طریقی دی بیشمار خواد دا کوئی مقام ذکر کن دا اگا چاچی اغید تی باز رسول کئی او رسوم رو جت مقام اس مقام ذکر کی دا چاچی اغینا فرمانی کئی ولې ځوانه یو بل سره مقابله کې ځکه بیان نه چې پته ولګي وضاحت خاله کیږي چې تقابل راشي پین عصو کام کدیستانا فرمانی کئی سادیو سنت خلاف کئی دیو سنت خلاف کئی فقلو آیواتا اعلانو کام انی بریم مما تعملون زبی زارم داغی کارنا چتا سوی کوئیم کاروتا ہوئے انی بریم مما تعملون دی آیت لاندې تمام هغه حدیث راځي چې وی کې پیغمبر پاک ویلي چې لیسمنا اسی ویلي کړه چې هغه سره زموږ مرګ لري نه دی کومه لیسمنا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلیت چیغا پا غم کی مختکی گریوان شلی اوغا سوائی چیغا دا جاهلیت خبری پیغمبر وی دادم مرگرن دے دے پرین دے زان سبا کلیویلی ولیس مننا من لم یرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا ندی دمون دمر کرونا اسوک چا دمون کومش مان رحم نکي او دمون مشران قدر نکي دې سمنه کله ویلو من رغبان سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني سوک چه زمان ده سنتو نامخلی پروین ساتی ضرورت و تنگنی بلکه اقبل رسم و رواج سرا محبت کی اغیط ضروری وی نویلو فليس مني ده زمان ده مرگرو ننده اسی بوی چه ده امتی ده پیغمبر یما سدس پیغم ده امتی ده نو سپاک پڑا سو چکے چی غلبیل روا لے کنا سوک دیدا سی چی غف پل رسم و رواج پریزی او سنت پاندے عمل کئی نا سنت پریزی پھر بدو تا گوروی دام دا کما کسا جوڑا کردی دا ہمو ناس پکڑل خادے ہم خراب اکلے خیراتو نام بانکڑ پا خلقو باندے دا وروته هغه عمل څه چې بدو ته ګوري چې اوسله سنت ته بدرو ګور نه مسلمان اني بریوم مم ما تعملو کارو ته وای لانو ته وکا چې زما استاد یو بل سره هیڅ تعلق نشته ها زه تاسو نه پیژنم استاد یو لار او زما بل لار دا ټول په دې کې نن پراته دي ښا ټول چې سنت خبر ورته وکي کنه وتوکل علی العزیز الرحیم دا پینځم خو دا چې داسې کیږي خو بیا واستاسو مرګری پاتې نشي او ټول عصیان والے ټول نافرمان چاری او تتوی چینی باریون زستان جدائی ما یوازی او پاتشی ما نلاوی یوازی خی و توکل علی العزیز الرحیم اس خبر نشتا اعتماد کوا پا غزات باندی چی زور ور فاغ دی سپر طاقت زور ور دی و دشمنانو باندی و دیر مهر باندی پا قبل دوستانو باغا توکل کواقا دا اصول دی دا تبلیغ بیدین نکی گی الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُونَ هغه ذات ته چې ویني تعالی او حاضر ناظر والله یراکا الله ویني ارسوک ویني د شپې ویني دروازې ویني پاسمانونو کی ویني پزمکا کی ویني پهورونو کی ویني هر څه یراکا هغه د نظر نه سپنا نشته ویني تعالی را هینا تقومو کله چې ته ودرېږې مانځتا دا ډېر لوی کار دی ها مارځه ته ډېر درون ګورې ګورې ها دا د مانځ په ادب یې ګورې یو سړی مانځه ته ودرېږي ا خوشو او خضوع پکې نه وي یو بل په لګوري سر سره لبی کوي او جامو سره لبی کوي یو بل تا ګوري چې دی په لرانه څوک دی دی په لرانه څوک دی دغه حدیث کې راځي چې ملائک دا زشته چې په دنیا پیدا شوی دا هغه ولار دي منځبان خو یې یو بل نن دی خبر چې ما سره خوا کې څوک دی ابل ما سره خوا کې ندی تا دیر فکر پکار دی خواه تسلی نیت تلی او مانده تا ادریگی ندو خدای دی یر دی پا لکی راولی چیا خدای یا اللہ خیر کی یا اللہ پا ما رحمو کی یا اللہ دستان دیر یریگم استاد عذابون نیریگم حین تقومو پیغمبر توی خواه چیتا مانده تا ادریگی نو اللہ ویزا تا گورما بل چا دا څنګه دی ویلي وتقلبك في الساجدين او بل زګورم تا تا وینم تا لرا چې ته ګرځې را ګرځې په دې صحابه او کې ساجدين او موحدين او کې نبی دے سلام مسجد نبوي کې ګرځې ده کنه صحابه کرام مناستو چا به قران وی چا به حديث وی چا به عبادت کی مصروف پیغمبر بگردی ترا کردی تو ڈنڈا و سرنو تو قلب اگر فی الساجدین تا سمر لوی مقام دفا دین بس دغا دیا کل تا باندوار خطایی رالا ساڑو بی رالا جماعت ترازا جماعت ترازا دا سکون دے دی قرآن لرازا درس لرازا دا امن زیده بتقلبک فی الساجدین بعد علمانی بس اسی پیو خبر پسیشی ہنگو دا بلچان سگی لکو جلال الدین سیوتی جلال انوالا اغا تقلبک فی الساجدین بلا معنی کئی چه پیغمبرا راتلل ستا دنیا تا دادم علیہ السلام نا سردی وقت پوری نسلا بعد نسل و مومنانو کی چه دا پیغمبر نا سردم علیہ السلام پوری دا اغا طول چی سورا مشران هغه مسلمانان تیر شوی دي نو په دې وړې اعتراضونه یې کنه نو لګیا دي بس لګیا دي او چې لام دې نه ګوري نو به اعتراض کو پیدا دي چې پیغمبر پل پلار امور او په کوپر کې تیر شوی دي انور لا پرې د آدم علی السلام پورې دین ذکر از را خبر او کا نغیره چرته ځان حدیث کمزوري ګوري چې نا اغه الله جوان ذکرلو بیا ایمان راوړو به کم لګي جوان ذکر خدا سي بیا نور چې په دې ابراهيم عليه السلام خبر راشي چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وایي فیض قال ابراهیم و لبیه آذرا اتتخذ اصناما آلهه پل پلار تا وی چی پلارا آزار نمیو کنا تا دی بوتان نسو گاڑی را بوتان عبادت بیکاو کنا نوچی دی ابراہیم علیہ السلام پلار و ابراہیم علیہ السلام دی نبی علیہ السلام نکدے نرانگی پکی گرنوال تا سوی وینن دا پلار نو تیترو تو وہ سرال تپاتے شیئے ہوئی پہ اٹلی کے نو تیا گئے ترو قرآن و تپلار ہوئی چلی ابی ہی آزارا ادے اس پل دغا پا مخاغست دے غرضی پا ہٹا اور لگئی گا نا نو پلار نوال اترو جوڑی یارا دال گا نو منز بیگان گان هرگز نه نالم موږ د پردونه نه جاړو د خپلو نه جاړو چې سړی اوس صحیح روح المانی وی وتا چې دې کې څه کار دی سړی اوس څنګه به خدای زاب تپوس کې قیامت کې دا دیو جن چې تقلق په ساجدین څنګه ما او د ائچانه ذکرې ا دې هډي رست راغله په 10 هجری کې دا امخ کې د نو مفسرین تیر شوی دی کنه ابن کثیر او ابن جریر او ابن جوزی او زمخشری او دا ټول امام رازی اوی ده تاسو بس لګیا مونږ دا وایو چې اسلو تدی په زړه دین سکارو کې دا سړي دا دین دی معنا دا ده وینی تعالر اللہ چیتا گرزی را گرزی پدی صحابہ کرامو کی چیسا جدین دی موحدین دی دی باندے اللہ دیر خوش آلئی انہو والسمیع العلیم بیشک اللہ دے اور ایدن کے او پارس باندے پوان حاضر ناظر اللہ دے غیبدان اللہ دے لیدن کے اور ایدن کے سوک دے اللہ دے دا رت کی پدی مشرکانو باندې ښا په دې مشرکانو په دې سړو په خزو باندې چې دا وایي چې پیغمبر حاضر ناظر پیغمبر هر ځای موجود دی الله وی دا خو دې صفات د الله دی نو زیر سره جوړ کو دا و جواب کوي دا غي خبره چې خلق ویلو چې دا قران کې راځي دنیا ته نو شیطانان یې راوړي یو داویلو بلی داویلو چې دا پیغمبر په خپل شاعر دی دا قران قران نه دی دا د شعر دی شعرونه جوړي امون ته بیانې ردی آیاتونو کې دا که دوه خبرو صفائی کوي ښا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین آیا خبر کوم تاسو لره پاگه چا بانده چرازی او نازلی گی پاگی بانده شیطانان اللہ یا غم ما تا معلوم دیا با توخی ما اگه جدا خلق دی تنزلو علا کل افاکن نازلی گی پاہر یو دروغ جن اسیم گنانگار افاک اغتوی چه کفر ترسی دلی او اسیم داغ نکتا گنانگار پا دیوان دی رازی حدیث کی رازی دا پیریان کی دی شیطانان دیو دبل لپاسا کینی دیو دبل لپاسا تندلی جوڑا کنو آسمان تاو رسی گو وزنی خونشتا کنا نالتا چی ملائک چرتا حبری کینو دیو آوری هم علا چه ده شغلینا او ده سروت که نبج شی ده زینا پی ملائکی او شغل را اخلاس که نسو کمردار شی او سو کتختی دیده هم دیر سخت جون ده اچر تبازه با که خبر او ریزلی نو اگر دیر پمند رازی او دیز مکه که چکم ده تا ترویتی او کاهن او نجومی کنا ناغتا فوقی قر قر قرو کی دا غیدا سی خبری کنا حدیث کوئی یو قر قر قر قر سن نو بس اگا یو خبر واری نور و سرزدان نیو سلم ارگری کی خوا چی اگا نشر شی او رشتیاشی نو خلق پا اگا طولو یقین کی بیا یلقون السماع اغیر رسی اغا اوریدل خبر اغیر خپلو کاهنانو تا او جادوگرو تا او ساحرانو تا اکثرهم کاذبون ګور زیات پکې دروغی ښا یو خبره پکې چتا چې اوریدل یې هغه پکې رشاشی انور زیات پکې دروغ دا کاهنان د دنیا کې ښا دار وخت چې خبرې نشر کړي کله ریشاشه کله سرو د دې سره دغه ذریعہ موجود ده افاق او سیمه او تویدا او شعراء یتبعهم الغاوون الله وی شاعران دته څنګه شاعر وایي هر بندہ پی جندیشی پخپل و مرگرو سران حکم التابع حکم المطبوع چی مشر نپی جنی نو کشرانیو پی جنا چی پیر نپی جنی موریدانیو پی جنا چی استاد نپی جنی شاگردانیو پی جنا پدی باندی سلی پی جندیشی غاون نالاوی شاعرانو پسی چروانی او غاون دی سرکشا لوپران نو جو شاعر به همدا سی کنه چې کشران داسې دینو مشر به همدا سی نو په پیغمبر باندې دا ګومان کوي شاعران چې دی رواني په دې پسې د دنیا غلوفر ته دنیا غدروغجن غاون او توي الم ترانم فی کل وادی یهیمون الله وی تنبوري تمرګونو نه هم معلومات کیږي زادي چې سووی نو دام دلیل لیکنه څنګه ګوري چې دې په هر کند کې ګرځي حیران او پریشان په کل وادي ولې شاعران کندو کې ګرځي کارغانو کند کې ګرځي نه د وادین نو مطلب دا دی چې وڅا ته سووی نو څوک ورشي یره زموږ په لار مړ دې ډېر خپویو کتا پاغه پس سجور کنو ها ایتو لکی کنو تروی مونگا گاڑی غستری اڈیر کنو او کتا غی پوری سجور کنو خوالی ها ایر مونگا کور جور کڑی اڈیر ناشناو نیٹ لاؤنور کڑی دی تا ندلی دلی او کتا پاغه پوری سجور کنو خیری چید مونگ دواسا سکی گی ها بس بایا باتا راز سردار نبی او ز عبد الله ذل درزم از نوخار نبی بس چې څه دی وته وې هغه په څه روان نه ښا وادین دی ته یو وادي څنګه ګورې چې دی په هر کند کې سرن نه باسي ګناو غیر ګنا ته نه ګوري ښا پنوم یقولون ما لا يفعلون انهم يقولون ما لا يفعلون او دی ګور دروغ جن دی وی یو سو کوي بل سو وای دی اغا چې کینا اغا سو وی چې کینا دا وی ګور لګیای تا در شاعرانو کار دلګي او استرګي لگاوا دا قدم لار نه ده حضرت پیخي قدمونه دوم رفار نه ده نو ته چی فکر دی ته به مسترګي کی ده کنه دا لګيایي بس پاره بو ته ټول خدای ته نه يرشوې او بس پیغمبر پسې شي وي دا مخامخ کوبه چې ښکاری د حضرت د روزي هر یو کما د جنت ته لوړ منار نه ده یا خدای ته د دې تاسو چونو په کور نه ښه انهم یقولون ما لا يفعلون تاسو سامان تړم د مدینه طرف نبی سردار لازم اجی ګورن دا دی با ریړې پسې روان دي لکه ته مدینه څنګه نلې وړور پور بیا خان دي ها پیتانوې چې مدینه ته زما سامان تړم یقولون ما لا يفعلون وای دی هغه چې کوي نه نو سوال پیدا شو چې ټول شاعران داسې دي گمراه دي دروغجن دي الله وینا د اسلام شاعران شته کنه لکه حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام باغلا په مسجد نبوي کې منبر کې خود او تبه وایا استاد یو یو شعر په دی باندې د غشي نه زیات دی د غشي نه بیا به سوال کو چې الله د زم دادو کې په جبرئیل سره اللهم ايده بروح القدس اسلام ګډیر شاعرانو کنه مشهور حسان ابن ثابت عبد الله ابن رواحه کعب ابن مالک دلویل شاعر الله دا غي صفات کوي الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل دي عاملوا الصالحات او ډیر نیک نیک اعمال کوي جهادونه کوي هجرتونه کوي وذكر الله كثيرا او الله یادی ډیر ډیر ډیر ډیر سوانه په سنت طریقه وانتصروا من بعد ما ظلموا کچرته یو کافر شاعر په اسلام پسې بدی ردی ویلی پیغمبر پسې بدی ردی ویلی دی داغی انتقام اخلی دا دی با کیو کنا خواه وانتا سورو بدل اخلی انتقام اخلی پس داغی چو ظلم کلی شوی پذیبان دی دا پا کی خو خلق دی کنا خواه طول خو خراب ندی کم شعر چی باغی کی توحید بیانی باغی کی دا سنت بیانی ناغ شعر خد کنا کبه جماعت کیوم خو چګورې توحید او سنت بیان ښا څوک پیسې نوم د توحید سنت کی دی او چې لګیا شي نو د دنیا خبرې کوي ښا دا به کې بیا بیا ذکر کوي او استایې ښا دا خاصه دا څنګه غانی وی کنه جماعت کې غانی نشته صحیح شعر د توحید چې د الله وحدانیت بیان اگر بنده په خپل پویږي چې ایمان وسره تازه کی کنه اوس یعلم الذین ظلموا حضردا چې په یو بشي د ظالمان مشرکان ایمن قلبین قلبون د دې د بل شانت ځای ده تنور د پاره خپل ذکر کړی چې الینا مرجعکم الینا مرجعکم یا زما بندیانو مال برازه ستاسو ما تا واپسی دا نا خو دیر خیستا دے دیکن نا خو جنت دیکن دار السلام دے عددی دیتے منقلب ویلی یا خدای تو جدا لاکم دے دیکن او پو بشی ظالمان دیو کم دی جنت پا خیال کی روان دیکن فاللاوی تا دا پارا منقلب دے جنت نشتا چکم یو زید اولی دوتا ورواولی دل وانذر عشیرت کل اقربین ویروا قام قبیلخ پتا نزدین نزدین کدی ایمان راولی نو دیر خیر براشی وقف جناحک لمن اتباک من المؤمنین خکتا ساتا علا سناد عذب داغه چې دا پاره چې ستاسو تابعداري کوي چې مؤمنان دي پنا سوکان کچر دیستا خلاف ورزیو کی دیستا نافرمانیو کی فقل اعلان ورتوکان انی بری مما تعملون چیز بیزار ہے ما داغی کارونا چی تاسوی کوئیں پیغمبر تاوی خواہ انی بری داغ تاوی نو مونگ تاوی کنا حکم خو دازی چی عامی کنا چکا سوک دا سنت و خلاف کینو جدا شیطنا دکا دا مرض دیو نبل تزی خواہ دا مرض دیو نبل تزی حدیث کی راولی خواہ انی بری مما تعملون ار مجلس د پاره تاثیر کنا او توکل علی العزیز الرحیم اعتماد کوا په غزات چې زور اور ذات ته انتقام غسته شي او مهربان دی په خپل بندیانو الذی یراک حین تقوم هغه ذات چې ویني تعالی را کله چې ودریږي ایمان زتا وتقلبك في الساجدين او ني استاد اگر زيدل را اگر زيدل په دي شاګردانو کې انه هو السميع العليم بشک دا هيو الله دې ها بل يسوک نشتا نور هټول کانوالاند دي بنديان يو الله دې چې ارس اوري او ارس ويني پارس باندې پوها الونبيكم ایا خبر کوم تاسو لره علامن تنزل الشیاطین هغه چا باندې چې نازلېږي او راځي هغه سره شیطانان تنزل علی کل افاکن اسیم نازلېږي په هر یو دروغجن ګناګار کیا قائدیم خراب عملونه هم خراب دي دروغجن دي دوکمار دي او چلی جوکڑے دا خلق مالونو تا ٹول دیتا ہے چلی جوکڑے خواہ دا ٹول پکی را دی یلقون السمع را رسی اگا خپلی اوری دلی خبری چبری سوری دلی کنا را رسی دنیا کے اگا خپلو ٹیک دارانو شیطانانو تا فاکسرون کاذبون فاکسر پکی دروغ جند سره هغه خبره بریښتیاي چې دي چې زده ملائکه نو ورېځلي او شعرا او يتبعهم الغاوون شاعران داسې خلق دي په جندېشي په خپل مرګرو سره رواني په دې پاسې د دنیا گمراهان الم ترى نګورتنم په کل وادي يهيمون چې دي په هر میدان کې حیران او پریشان دي سوچو نه کی دغه له سوچ کوي چې سوایو ته بندیانو سی پتونہ توبه په دې ډیر زیات خراب دي ښا ته خدای سی پتونہ کوي خدا په بندیانو سی پتونہ کوي اجد عرب او شاعرانو کم کړی دي نو ا د کفر نه کم نه دي ښا چې په یو بادشاہ پسې وښو کنه اې ځان خټي رګیو کنه ها د عزت وګیو د مال وګیو د دولت وګیو ها تاسو به وې چې وا بالکل د کفر نه کوم خبر نه واه ها زمره مبالغه مبالغه خو مبالغه دیتا غلوی خواه یہ بات چاہ سی بات یہ کہو ناغدا سخاوت یہ بیانو چستا سخاوتو پید آسمان کی باران کئی کا نا داولی باران کئی پید آسمان کی تا تاو گوری استادی سخاوت تاو گوری استادی ملمانو تاو گوری استادی اخلی پخلی تاو گوری نو پا دخوالا راشی نو باران تیو واری یا رو دا خبر دا یا سر ایک آدی زن دا چرتا سبق ویلی ویلی ثواب پدې شو دا سکه دا دې یو خبر نه ده بل خلک چې نه خبر دي نو دا متنبی دی متنبی چاته وي چې هغه د پیغمبره دعوه کړی دوم د پیغمبره دعوه کړی وکړه بیا چرته یاري دلی نو توبه استلې ده نو کتاب ولیکو نا کتاب زمون په دې مدرسو کې لوستل شي کنه ها عجیب وړه انت خلق ده باقی کداس داسې خبرې دي چې مونږ په خپل کوم استاد نوی هغه په کې پاڼه واړو لوي دا نو وایو ها مونږ یې ولې دې کې څه چللې په ما ته خپل استاد نه دی ویل نو تسوات ترونیالو رونیال ووسومی می دا پک نو وای نو می دا نور سره وای دا پک نو وای یالا نا نور سنو خو ته شکاندلو ها ته کوس چې دا جټ خلق لګی یو بل تک نه دا پر ګندی غری کنه دا اوستا ته دې په دې خو کتابو نشتا او بس دا درس نظامی ته جوړ کړل نو بیا درس نظامی دی ها انګورې ته چې دی په هر میدان کې حیران او پریشان دي او دی وايي هغه څو چې کینې هم مگر هغه کسان چې مؤمنان دي او عمل کینی کو ذکر الله کثیرن او دا الله ذکر کې ډیر ډیر په سنت طریقه وانتصروا او انتقام اخلي د کافرانو کاری شعر ویلی چرته په اسلام پسې من بعد ما ظلمو فزاری چې دې مؤمنانو سره ظلم کړی شوی او سيعلم الذين ظلموا اصل پیدا چې دا ظالمان چې په اسلام پسې لګیا دي پیغمبر پسې لګیا دي الله یې په وبشي کنه زردا چې په وبشي دا ظالمان خلق ايمن قلبيان قلبون چکمه غړې تا او کندې تا پریواته کوم زه دا وړې دوتا واوړې دل هغه جهنم دی هغه سعیر دی جهنم دی سقر دی لزوا ده هاویه ده دا من قلب دی دې لپاره